बाज बाज करी तते बोले ने भी आ तते कन्हई रे गप कही भी सज बाज करी तते बोले ने भी मते डाकी बुनी कुन जवान अरे कला कंचन मते डाकी बुनी मधुबान अरे मन मोहन मते डाकी बुनी कुन जवान अरे कला कंचन मत बाहर करी तो